جواب گفتن خرگوش نخجیران را. گفت یاران مرا مهلت دهید، تا به مکرم از بلا بیرون جهید. تا امان یابد به مکرم جانتان، ماندین میراث فرزندانتان. هر پیمبر امتان را در جهان، همچنین تا مخلصی میخاندشان. کس فلک راه برون شو دیده بود، در نظر چون مردمک پیچیده بود. مردمش چون مردمک دیدند خورد، در بزرگی مردمک کس ره نبود.